بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون چند پیتیگ لسرطای هنده لسرطکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دا نیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نیهنی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا اویلم کتاب دا هیا آیتکانی قرآنی پیروزو اوی که لسران سریم قرآن دا بوتو ای پیغمبر دا بزین راوا للاین پروردگارتوا راستی و حقیقتا بلام زور بی خلچی باور ناهینن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون خدا و ذاته که بچاوی خوتان دی بینن چون آسمان کانی ببه کولکو ستون برز کردوتا و رای گرتوا لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستاوا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلشتی لو بابتانا لرادی بو چونی ایم بدره تفسیریم آیتان لپیشوا مالک پرسیوا لو اللهم داوتویتی وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن در باری بیدعیا باوربون پی واجبه خورو مانجیشی رام هنوا هر یکیان لچرخو خلی خوانده بیوچان تا ماوی چی دیاری کرو دسورنوا هر اوزاتا کاروباری جهان هر هموی بردکاتو ری چی دخاد هر وها آیتکانی قرآن باوردیو دورو دریجی دخاتا برچاو بو اوی دلنیابن لبا خزمت گیشتنو آمادبونی بردم دادگای پروردگاتان بولي برسينوا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون روزاتش که زوی پانو برین کردو و هر چندل شیوی گودایا که جو چیاو رباری زوری تدا دابین کردو لهمو برو بومیک جوتی فراهم هنوا لهر دو جورا شوی والی کردو که روش دا پوشید براستی آل وشتان دا بلگو نشانی زور هن بو کسانیک بیر بکنوا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لسر روكاري زوی پارچه جور و جور هيا لپال یک دا که کار کردیان هيا لسر چونیتی و برهمی روک جگلوی جاوازیان نشانن بو کانزا جور و جور کان اروها باخی رزی تره کشتو کالی هم جور لدانوی لو بیستان کان دا در خورما یک قد و دو قد همو امانا با یک او او دیر دکرینو لیک جور او دخونو بلام سرانجام او همو بروبو مجیوازه لقبار و تامو بونو رنگو شیواز دا پیدا دبنو هنده چیان من لهنده چی تر بو خورا چی آدمی زاد نازدار ترو پسن تر کردو براستی آلوشتانش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانیک عقلو جیری خویان بخنکار و تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد